Rapasana hajare tau bos hari ase berakoni ketane. Bos re bos. Hamna chode tode phode jo bhi humse panga le. Hamna chode tode phode jo bhi humse panga le. Collar nikal ke jeans phati dal ke duniya ko mang ke apne rumal se hum to chale jhoomte kahe bhai ghoomte. Hey masti bolon re roke na gaon re. Hey masti bolon re roke na gaon re. Hum na chode tode phode jo bhi humse panga le. Hum na chode पकड़ के अपना तो मिजाज ही बड़ा है मनमाना. हम है बास बाकी सब यहाँ गुलाम है आते जाते हमको ठोकते सलाम है अपने ही उदूल पे चले ये जमाना. माना हमने हम ढीठ है लेकिन दिल पे हम नीच है. माना हमने हम ढीठ है लेकिन दिल पे हम नीच है. खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ. अबे ढोल पीट ले. अरे गिटार बजा रहे जैक्सन की औलाद. अरे पीपड़ी ले फूंक ले हवानी भर ली के अंदर. अरे ऑर्केस्ट्रा बजा. अपनी तो है सीधी सादी सी फिलोसफी खाते पीते मौज में कटे ये जिंदगी दिल रहे खुशी के ही नशे में चकराया. हो हम तो जीत है कमाल की पहचान लो यार जागे हुस्न वालों से ये जान लो. हम नहीं तो लड़कियों का दिल है धड़काया. अपने चर्चे अखबार में छपते रहते हैं प्यार में. अपने चर्चे अखबार में छपते रहते हैं प्यार में. इश्क हम तो करते हैं अपने हिसाब से. हम पे यकीन ना हो तो पूछ लो जनाब से. ओ हम तो चले झूमते दाएं बाएं घूमते. अब भी बुलाने रोके ना कौन रे. मस्ती बुलाने रोके ना कौन रे. हम ना छोड़ गया इतना क्यों छोड़.